palacza. Palenie szkodzi zdrowiu. Dolegliwości układu oddechowego wymagają diagnostyki w celu ustalenia ich przyczyn. Żegnamy reklamy. Polski Radio Program Trzeci, środa, 7 kwietnia, jest 15. Na serwis Trójki zaprasza Anna Kowalik-Brankati. Efekt szczepień może być naturalną barierą dla rozwoju pandemii, mówi o tym minister zdrowia. Do końca tego dnia Polska dostanie kolejną partię szczepionek firmy AstraZeneca. Będzie to o połowę mniej niż zapowiadano. Rok Krzysztofa Klęczona zainaugurowano w Szczytnie. Dziś mija 40. rocznica śmierci muzyka. Minister zdrowia liczy na to, że w ciągu najbliższych 2 miesięcy efekt szczepień stanie się naturalną barierą dla rozwoju pandemii. Tylko w najbliższych 2 tygodniach do punktów mają trafić ponad 2 miliony szczepionek. W związku z przyspieszeniem programu szczepień w proces zaangażują się samorządy, przypomniał minister zdrowia Adam Niedzielski. I mam nadzieję, że tutaj ta odpowiedź samorządów będzie tak duża, że ten program szczepień w najbliższych 2 miesiącach stanie się jego efekt realną barierą dla rozwoju epidemii. W najbliższym czasie powiększy się też grupa osób kwalifikująca do szczepień. Warunkiem ma być ukończenie odpowiedniego kursu. W przypadku odbycia tego kursu zarówno fizjoterapeuci, zarówno farmaceuci będą dopuszczeni do tej kwalifikacji. Rozporządzenie w tej sprawie ma być opublikowane w piątek. Agnieszka Jasik, Polskie Radio. Rząd przedłużył też obecnie obowiązujące zasady sanitarne o ponad tydzień do 18 kwietnia. W tym tygodniu do Polski przyjedzie kolejny transport szczepionki AstraZeneca. Jednak jak informuje prezes Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych Michał Kuczmierowski, będzie to o połowę mniej niż wcześniej zapowiadano. Było zaplanowane ponad 170 tysięcy. Wiemy, że przyjedzie do Polski około 80 paru tysięcy. To jest dla nas bardzo duży problem, zwłaszcza w kontekście drugich dawek i zaplanowanych szczepień choćby służb mundurowych. Do końca miesiąca do Polski powinno trafić również 300 tysięcy szczepionek Johnson & Johnson. W Światowym Dniu Zdrowia premier Mateusz Morawiecki podziękował lekarzom i pracownikom systemu ochrony zdrowia za walkę z pandemią. We wpisie na Facebooku podkreślił, że od wybuchu epidemii hierarchia naszych potrzeb uległa zmianom, ale jednym z priorytetów, który pozostał na jednym z najważniejszych miejsc w życiu każdego człowieka, jest właśnie zdrowie. Resort zdrowia jest gotowy na dialog ze środowiskiem pielęgniarek w sprawie podwyżek płac. Przed gmachem ministerstwa odbyła się manifestacja pielęgniarek w tej sprawie. Wiceminister zdrowia Waldemar Kraska był też pytany o zapowiadany na maj 2-godzinny protest pielęgniarek. Myślę, że w czasie pandemii każdy taki protest, który powoduje, że pacjenci są mniej zaopiekowani, jest złym. Myślę, że lepszą metodą jest usiąść razem do stołu rozmów i tę sprawę po prostu wspólnie przedyskutować niż robienie takiego strajku, który nawet może nie będzie odczuwany przez pacjentów, ale zawsze stwarza wielkie zagrożenie. Szczególnie, że w tej chwili mamy w polskich szpitalach bardzo dużo pacjentów z COVID-em. Mamy wiele osób także, którzy są na respiratorach, więc tutaj każde ręce są naprawdę potrzebne. Minister zdrowia informował wcześniej, że w ramach Komisji Trójstronnej podpisano już protokół uzgodnieniowy dotyczący tego roku, przewiduje on zmianę ustawy o minimalnym wynagrodzeniu w sektorze medycznym. Włoski minister zdrowia wydał zezwolenie na przeprowadzenie szczepień na koronawirusa w miejscu pracy. Akcja ma zacząć się w maju. Inicjatywa wyszła od przedsiębiorców. Akcję zgłosiło jak dotąd 7,5 tysiąca przedsiębiorstw. Zatrudniają w sumie 5 milionów osób. Koszty przeprowadzenia szczepień będzie ponosił pracodawca. Przedsiębiorstwa otrzymają szczepionki od regionalnych władz sanitarnych. Firmy nieposiadające lekarzy zakładowych mogą się zwrócić o przeprowadzenie szczepień do Państwowej Służby Zdrowia lub prywatnych ośrodków medycznych. W umowie zaznaczono, że szczepienia pracowników nie są obligatoryjne, a odmowa nie może być powodem zwolnienia z pracy. Obowiązkowi szczepień pod groźbą utraty zarobków podlega wyłącznie personel medyczny. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio, Rzym. Sąd Okręgowy w Warszawie zarejestrował partię polityczną Polska 2050 Szymona Hołowni. Polska 2050 do tej pory funkcjonowała jako stowarzyszenie. Ma w parlamencie 4 posłów i 1 senatora. W większości są to parlamentarzyści wybrani w 2019 roku z list Koalicji Obywatelskiej. W Szczytnie zainaugurowano Rok Krzysztofa Klęczona. Mija 40. rocznica śmierci wybitnego muzyka, członka zespołów Niebiesko-Czarni, Czerwone Gitary oraz Trzy Korony. Krzysztof Klęczon

earthquakes out to a girl's guitar. They're just another good vibration. And tidal waves couldn't save the world from California. Hey, I'm Sergeant Barry, while they break the spell of aging. Sicker than the rest, there is no test, but this is what you're craving. Program Trzeci Polskiego Radia. What's the point of this fucked up catastrophe? I'm waiting for my time to start. Is I wasted? Is I wasted? I pop these pills to waste some time. Is I'm fading? Is I'm fading? This shit messes with my head. The only home I know is my bed. Too lazy for suicide. I just watch the days pass. Oh. Nazywa się ten zespół Lonely, to tytuł nagrania. 16 minut po godzinie 15 w kalendarzu 7 kwietnia. Dzisiejsze dane jak zwykle na początek. 14 910 nowych zakażeń w ciągu ostatnich 24 godzin. 2 miliony 55 tysięcy osób pokonało koronawirusa i wyzdrowiało. 6 milionów 800 tysięcy dawek szczepionki podano w Polsce do dzisiejszego poranka. W tym drugą dawkę otrzymało już 2 miliony 80 tysięcy osób. Dziś w Trójce do 18 między innymi. Przede wszystkim wiadomość, na którą wszyscy dziś czekaliśmy. Co dalej z obostrzeniami? Patrzymy na to, czy ten trend dotyczący liczby zmniejszonych zachorowań będzie kontynuowany. Lockdown utrzymany, szczegóły już za chwilę. Poza tym atak cyberprzestępców na Facebooka. Te próby łowienia mnie są ponawiane praktycznie codziennie. Dostaję po kilka maili dziennie. Wyciekły dane 500 000 użytkowników. Szczegóły po 16:30. Przed 17:00 neon poszukiwany. Klient, który przyjdzie tutaj ze zdjęciem, będzie obczęstowany wszystkim, co tylko będzie chciał zjeść. Jedna z kultowych wrocławskich cukierni chce wrócić do swojej historii, ale jest mały problem. Jaki? O tym przed 17:00. Problem nie jest taki mały. O 17:30 ekonomiczne podsumowanie dnia, to tradycyjnie i również tradycyjnie na koniec dzisiejszej audycji reportaż w Trójce. Zapraszamy do 18:00. Zapraszamy do Trójki. Płomienne zorze budzą mnie ze snu. Giełdowy ranek, informacji szum. Z radiem na uszach i wartości swej. W pełni świadomy, świadomy, że hej. Ho! Moi koledzy ścigają ze mną się, bo do wyścigu każdy gotów jest. Moi koledzy z lepszych najlepsi, 30 piętro biurowców z planych drzwi. Słońce zachodzi, minął kolejny dzień, a po wyścigu dobrze zabawić się. Moi koledzy bawią nocą się, bo to jest życie, by korzystać z niej. Papa ludzi dużo na katory jaj tu. Własny los swój kół. Wiem się ich zbijać, świecki warta gra. W systemie siła. Płomienne zorze budzą mnie ze snu. Giełdowy ranek, informacji szum. Z radiem na uszach i wartości swej. W pełni świadomy, świadomy, że hej. Moi koledzy ścigają ze mną się. Minut po godzinie 15. Dzisiejsze dane słyszeliśmy przed chwilą. Ostatniej doby zmarło 638 osób, w tym 158 bez innych współistniejących chorób. To jeden z najwyższych dziennych wyników, jeśli chodzi o liczbę osób zmarłych na koronawirusa. Dziś w szpitalach jest też rekordowa liczba pacjentów. Ponad 34,5 tysiąca. To jest o 1147 pacjentów więcej niż wczoraj. Rano pojawiła się wiadomość, która była spodziewana dziś lub jutro, pojawiła się już dziś. Dorota Matyjasik. Minister zdrowia Adam Niedzielski poinformował o przedłużeniu wszystkich obostrzeń co najmniej do 18 kwietnia. Patrzymy na to, czy ten trend dotyczący liczby zmniejszonych zachorowań będzie kontynuowany. Przedłużenie obostrzeń oznacza, że nadal zamknięte będą m.in. restauracje, hotele, galerie handlowe, sklepy wielkopowierzchniowe, instytucje kultury i obiekty sportowe. Ale też, to jest najważniejszy powód, chcemy zobaczyć, jak te konsekwencje fali zachorowań będą wyglądały na poziomie wykorzystania infrastruktury szpitalnej. W kwietniu szczepienia mają znacznie przyspieszyć. Jest 900 tysięcy wolnych terminów dla osób 60+, mówi szef kancelarii premiera Michał Dworczyk. Prosimy o kontakt z naszą infolinią 989. Jeszcze w kwietniu w całej Polsce ruszą masowe punkty szczepień. Przykładowo w regionie łódzkim ma być ich co najmniej 48. Pełnomocnik wojewody do spraw szczepień Jolanta Kowalska. Będą to punkty tworzone przez samorządy województwa łódzkiego. Co najmniej 2 punkty masowych szczepień w każdym powiecie. Już niedługo będzie można zaszczepić się, nie wysiadając z samochodu. Punkty tworzone w formie drive-thru. Pacjenci zainteresowani i zapisani na szczepienie będą mogli przyjechać i szczepienie będzie wykonane w samochodzie. Następnie będzie oczekiwanie tego pacjenta na parkingu, więc tutaj parking jest oczywiście również wymagany do zapewnienia przez ten samorząd, który zdecyduje się na taką formę masowego punktu szczepień. Organizatorzy szczepień apelują do pacjentów, by zgłaszali się na wyznaczone godziny. W małej poczekalni w Piotrkowie był dziś spory tłum. Powinno być na jedną godzinę, kto ma i pani powinna wyczytywać i powinno się wejść, no, tak? Wyczytuję, ale po prostu tak jest za dużo tych ludzi. Małe pomieszczenie i tak. Takie skupisko ludzi, niebezpiecznie w pandemii. No niebezpiecznie, no zgadza się. Rzecznik szpitala przy Rakowskiej Bartłomiej Kaźmierczak. Dla nas jest to niezrozumiałe, że te kolejki się tworzą, ponieważ każda osoba ma wyznaczoną konkretną godzinę, w której ma się pojawić i niestety nie mamy wpływu na to, jeśli ktoś przychodzi nie o swojej godzinie. Rząd zapowiada, że wszystkie chętne osoby powyżej 60 roku życia będą mogły zaszczepić się do końca kwietnia. I wszystkie te bieżące, najważniejsze informacje porządkowała dla Państwa Dorota Matyjasik. Szukamy odpowiedzi i rozwiązań naszych starań. Chciałbym być panem życia, oduczamy się rozmawiać. Nie bojąc się już śmierci, ona się zaczyna bać nas. W ciemnej nocy, gdzie naprawdę chciałbym zostać, zanim zasnę. Cisza, mgła rozlewa się po palcach. Samotność nie doskwiera, myśli te w szafie zamykasz. Szum miejskich ulic nocą lubi się przez okno wkradać i szeptać swoim myślom gdzieś z ukrycia. W ciemnej nocy, gdzie naprawdę chciałbym zostać, zanim zasnę. Ciemnej nocy wrócą do mnie, zanim zasnę, chcę zapomnieć. W ciemnej nocy, zanim zasnę. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Seven Nation Army, grupa The White Stripes. Na zegarze 15:30. Kilka słów o pogodzie. U nas w kraju po południu i wieczorem zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami, przelotne opady śniegu, deszczu ze śniegiem i deszczu, a gdzieniegdzie krupy śnieżnej. Lokalnie możliwe również burze. Temperatura od 3 do 7 stopni na plusie. Wiatr przeważnie umiarkowany nad morzem, nieco silniejszy z kierunków zachodnich. Trójka. Program trzeci. Dwie dwójki, siedem trójek. Nasz redakcyjny numer telefonu do Państwa dyspozycji w każdej sprawie, a po godzinie 16 naszym gościem będzie dr Michał Sutkowski, więc jeżeli są jakieś pytania związane z pandemią koronawirusa, to zapraszamy. Seems so meager. łamizy. Zapraszamy do Trójki. Zaprasza Witold Lazar. Hi. ubiegłym tygodniu w Holandii, Francji, Belgii, w Luksemburgu odnotowano wyjątkowo wysokie temperatury. Ostatniego dnia miesiąca, ostatniego dnia marca, na przykład w Paryżu termometry wskazywały 25,5 stopnia Celsjusza i to chyba najwyższa odnotowana temperatura w tym miesiącu dla całej Europy. No ale kwiecień plecień, bo przeplata trochę zimy, trochę lata. Dziś można było na przykład w telewizji zobaczyć obrazy zasypanych śniegiem Bałkanów. Ze mną synoptyk Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej, Mateusz Barczyk. Dzień dobry. Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. Skąd takie nagłe zmiany w tej pogodzie? To jest normalny obraz o tej porze roku dla tej części świata? Jest wyjątkowy, ale on się mieści w normie, jak najbardziej. Rzeczywiście mamy w Europie teraz potężny zaciąg mroźnego powietrza arktycznego z nad Grenlandii i ten zaciąg jest bardzo silny, bardzo intensywny. Silny wiatr sprowadza masy powietrza aż tak daleko. One nie zdążą się po drodze ogrzać, więc no na swojej trasie akurat tak się ciśnienie układa nad Europą, że mamy teraz bardzo silny właśnie spływ tego chłodu sięgający Morza Śródziemnego. No a nad Morzem Śródziemnym woda jest na ogół ciepła, nawet zimą, stosunkowo oczywiście. No i na starciu tych mas zimnej powietrza i ciepłego morza no dzieją się właśnie takie rzeczy. Powstają chmury opadowe, no i w zimnym powietrzu jest to śnieg. Więc rzeczywiście na Bałkanach w ostatnim czasie mogło spaść tego śniegu całkiem sporo. No tak, ale Chorwacja to akurat takie miejsce w Europie, które kojarzy nam się raczej z no, dość ciepłą, stabilną pogodą, na pewno gwarantowanym słońcem. No to przynajmniej w okresie takim wakacyjnym, prawda? W okresie letnim. No dopiero właśnie kwiecień. Więc takie obrazy samochodów, które nie mogą sobie poradzić i toną gdzieś w tych śnieżnych zaspach i w tym błocie pośniegowym, no, może dziwić, prawda? No zdecydowanie. Przyzwyczailiśmy się odwiedzać Chorwację właśnie latem, więc nie wyobrażamy sobie, że tam mogą się dziać różne rzeczy, no ale nie dziwota, że nie jeździmy właśnie w lutym czy w marcu, czy może właśnie w naszym kwietniu-pletniu. Wiosna to jest taki okres bardzo no, dynamicznych zjawisk pogodowych właśnie w rejonie basenu Morza Śródziemnego. Występują burze, ale właśnie przy takich zimnych spływach, szczególnie na Bałkanach, gdzie jest dużo terenów wyniesionych, czyli no, to są miejscowości górskie, podgórskie, no, takie zjawiska mogą mieć miejsce. No, dla przykładu w ciągu ostatniej doby na Słowenii spadło nawet 25 cm śniegu, ale w miejscowości położonej 1000 metrów nad poziomem morza. Tam jeszcze są jak najbardziej miejscowości, mieszkają ludzie, może niezbyt dużo, ale rzeczywiście no, efekt jest spektakularny. A proszę powiedzieć, to długo potrwa? Ta sytuacja no, niedługo będzie trwała. To zimne powietrze, które teraz rzeczywiście objęło no, całą środkową i południową Europę, ono zostanie zepchnięte na wschód, nad rejon Morza Czarnego i wróci ciepło, nie jakieś takie ogromne, chociaż w Polsce odczujemy to dość wyraźnie. I tu wracając może na teren właśnie naszego kraju, mogę powiedzieć, że weekend zapowiada się no całkiem nieźle. Zwłaszcza jeśli chodzi o te inne kraje południa Europy, nie wiem, Włochy, południowa Francja, Hiszpania, to tam te śnieżyce raczej nie grożą, prawda? No na tę chwilę nie. To na wschód wszystko się odsunie. Natomiast to nie jest tak, że w kolejnych dniach wszystko wróci do normy takiej, że będzie tam super ciepło. No jest to jednak okres dynamicznych przemian pogody. Nie tylko w Polsce się to dzieje, ale właśnie w Europie Południowej. Prawdopodobnie już nie będzie takich śnieżyc przy następnym spływie chłodu, który w przyszłym tygodniu już jest widoczny na naszych mapach prognostycznych, ale zjawiska inne typu, chociażby intensywne deszcze, niestety w tym rejonie mogą się pojawiać. A czy my tu w Polsce dostajemy niejako rykoszetem od tej pogody z południa Europy? Zdarza się. To są, to nie jest nic przyjemnego. Pamiętamy może niektórzy, czy powódź z 97 roku, czy inne incydenty właśnie takie z intensywnym deszczem. Mhm. Bardzo często wiążą się one z wędrówką niżów barycznych, które właśnie mają swoje źródła w basenie Morza Śródziemnego, słynna Nizina Padańska, które właśnie wędrując nad Polskę sprowadzają wilgotne masy powietrza. Obserwujemy tę sytuację, bo w każdym wypadku trzeba to jednak ocenić, czy rzeczywiście te niże będą się pojawiać i czy będą wędrować przez obszar Polski. To wcale nie jest takie oczywiste, zwłaszcza z wyprzedzeniem wielodniowym. No ale taka pogoda może mieć wpływ właśnie na to, co się będzie działo w Polsce kilka dni później. Na tę chwilę nie widzimy takich zagrożeń. Chociaż w przyszłym tygodniu trzymamy rękę na pulsie. Bardzo dziękuję. Synoptyk Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej tłumaczył Państwu te skomplikowane zjawiska pogodowe. Mateusz Barczyk był naszym gościem. Dziękuję pięknie. Program Trzeci Polskiego Radia. I taką wodą być, co tuli ciebie całą, ogrzeje ciało z mojej resztki parszywego dnia. I uspokoi każdy nerw, zabawnie pomarszczy dłonie, a kiedy zaśniesz, wiernie będzie przy twym łóżku stać i taką wodą być. a nie tą, co żałośnie całą noc tłucze się po oknie. Wczoraj, wczoraj nawilży twoje wargi, uwolni kąciki ust, gdy przyłożysz je do szklanki. I czarną kawę z nimi w płyn, kiedy dni skute lodem, a kiedy z nieba poleje się żar, poczęstuje chłodem. I taką wodą być, a nie to, co żałośnie całą noc w gardle pali ogniem. Wczoraj, wczoraj nie liczy się, bo wczoraj set. Za 10 minut 16 popołudniowa audycja. Zapraszamy do Trójki, w której witam kolejnego naszego gościa. Sierżant sztabowy Mariusz Kurczyk, zespół prasowy Policji. Dzień dobry. Dzień dobry, witam serdecznie pana jutra, witam wszystkich słuchaczy. Panie sierżancie, byliśmy grzeczni podczas świąt? Ja myślę, że można to tak ująć rzeczywiście w takim bardzo telegraficznym skrócie. Te święta myślę możemy uznać za względnie spokojne, zarówno jeżeli mówimy tutaj o bezpieczeństwie w ruchu drogowym, ale przede wszystkim w odniesieniu do przestrzegania tych obostrzeń. Ja myślę, że wzięliśmy sobie wszyscy jako społeczeństwo do serca te apele, które się pojawiały przed świętami, aby w miarę możliwości ograniczyć to przemieszczanie się i święta spędzić w gronie naprawdę najbliższej rodziny. My w tym okresie świątecznym, który zawsze jest dla nas czasem wytężonej pracy, nie odnotowaliśmy jakichś poważniejszych incydentów, czy też masowych incydentów związanych z nieprzestrzeganiem tych wprowadzonych obostrzeń. Natomiast to warto podkreślić, że też to właśnie ta społeczna solidarność, która tutaj myślę w tym okresie świątecznym dała się pokazać, to myślę, że i mam nadzieję, że ona się też dłużej utrzyma, abyśmy wszyscy jak najszybciej mogli wrócić do normalnego funkcjonowania. Pamiętajmy, że to w naszym wspólnym jest interesie i to od naszego postępowania. Tak naprawdę każdego z nas zależy, jak szybko uda się ograniczyć tą dalszą transmisję koronawirusa i jak szybko się uda przywrócić wszystkie. To oczywiste, ale to na razie i w święta, czyli w miniony weekend i no jeszcze w tych dniach tak ma być do czwartku z tego, co mówią synoptycy. Pogoda niespecjalnie zachęcała, ale to się od piątku ma zmienić i ten najbliższy nadchodzący weekend ma być całkiem przyjemny. I co będzie? A czy tak będzie, czy będzie przyjemny, to się dopiero okaże. Ciężko mi się odstosowywać oczywiście do pogody. Oczywiście żartuję, natomiast my w tym okresie świątecznym, który był, do służby kierowaliśmy około 20 tysięcy policjantów. I to nie tylko ze względu na okres świąteczny, ale również od kilku już tygodni w związku z tą trzecią falą zakażeń. I my te swoje działania utrzymujemy nadal. Nadal około 20 tysięcy policjantów codziennie kierujemy do służby. Tak też będzie przez najbliższe dni czy tygodnie, a więc w całym tym okresie, który jest związany z ograniczeniami pandemicznymi, właśnie po to, żeby dokonywać kontroli, właśnie po to, aby jednym z naszych priorytetów było kontrolowanie przestrzegania tych obostrzeń i właśnie po to, żeby ograniczyć tą dalszą transmisję koronawirusa i naszych działań należy się spodziewać właśnie w tych miejscach, które zarówno w tych miejscach ogólnodostępnych, jak również w galeriach czy miejscach, gdzie odbywa się handel, ale również w tych miejscach, które właśnie zachęcają do tego, żeby z uwagi na tą lepszą pogodę wyjść na spacer, jak na przykład bulwary czy parki. Tak, no właśnie miałem powiedzieć, że w ostatnich dniach można zaobserwować taką zwiększoną aktywność, sporo patroli policyjnych, na przykład na warszawskich bulwarach wiślanych. Myślę, że podobnie jest, nie wiem, w Krakowie, w Toruniu, w innych miastach na tego typu miejsca. Rozumiem, że macie namierzone tego typu miejsca. Znaczy w każdym mieście policjanci mają rozpoznanie dotyczące miejsc gromadzenia się osób, ale też pamiętajmy, że te miejsca, jak chociażby w Warszawie czy w tych większych miastach, to one zawsze są te same. To są chociażby bulwary, to są miejsca tam, gdzie z punktu widzenia turystyki warto po prostu iść. I tam my działamy i my prowadzimy te wzmożone kontrole mające na celu kontrolowanie, czy te osoby stosują się do zasad reżimu sanitarno-epidemiologicznego, do zasad dystansu społecznego, jak chociażby do obowiązku zakrywania ust i nosa za pomocą maseczki. No, niestety, ile osób może się spotkać na takim spacerze na bulwarach na przykład wiślanych? No, my cały czas apelujemy, żeby w miarę możliwości ograniczyć spotykanie się. Oczywiście zgodnie z tym rozporządzeniem, które funkcjonuje, jest zakaz zgromadzenia powyżej 5 osób. Mhm. Natomiast my też apelujemy, aby nie brać udziału w jakichś takich, powiedzmy, zorganizowanych wypadach właśnie po to, żeby nie doprowadzić do jakiejś nieprzyjemnej sytuacji, która mogłaby się pojawić. Natomiast niestety, ale te nasze działania, pamiętajmy przede wszystkim, że nasze działania nie są ukierunkowane na walkę z ludźmi, tylko z koronawirusem i my cały czas apelujemy o to, aby się stosować. Natomiast na to nasze statystyki niestety pokazują, ale to, że nie wszystkie osoby biorą sobie do serca te apele, nie wszystkie osoby solidaryzują się z resztą społeczeństwa, bo tylko minionej doby i na osoby, które nie stosowały się do obowiązku zakrywania ust i nosa, my nałożyliśmy ponad 4700 mandatów. Natomiast już od początku działań to jest ponad 414 tysięcy, ponad 260 tysięcy pouczeń, a więc już kilkaset tysięcy tak naprawdę interwencji wobec osób, które w tym okresie pandemicznym no, nie stosują się do tych obowiązków, do tych nakazów, zakazów. I tu przyłączamy się do tych apeli, które zewsząd słyszymy. O zdrowy rozsądek przede wszystkim. Bardzo dziękuję. Mariusz Kurczyk, sierżant sztabowy z zespołu prasowego Policji. Dziękuję serdecznie.